دشنو کجور خارا پسرو گلو سنگارا عجیب حسن در کڑی رات دیر حسن دارا دشنو کجور خارا دشنو کجور خارا پسرو گلو سنگارا عجیب حسن در کڑی رات دیر حسن دارا دشنو کجور خارا دشنو کجور خارا وطن میں دا نبی پتا کیوں سی دلائے مسکن دا مدنی وطا سرائی مینا گلشن دا حاشمی پتا کی دفن شوائی مدفن دا قرشی پدی وجہ در کڑائی رب عزت او دروی قارا دشنو کجور خارا پسرو گلو سنگارا عجیب حسن در کڑائی رفتا دیر یہ حسن دارا دشنو کجور خارا دشنو کجور خارا لری مدن کانونا ستا خاخی قیمتی دی ستا کانی دلالونا لری پلمن باندی کجوروش نباغونا خیستا گورم خایستا دے مزیدارا دشنو کجور خارا دشنو کجور خارا پسرو گلو سنگارا عجیب حسن در کڑی رفتا دیر یہ حسن دارا دشنو کجور خارا دشنو کجور خارا ہر زائد قیمتی دائی ستا غیگا کی قبا شوائی زمین ہم جنتی دائی چادر دانو آراتو پری خور دائی نورانی دائی باران دا رحمت اوری پتائی بہار بہارا دشنو کجور خارا دشنو کجور خارا پسرو گلو سنگارا عجیب حسن در کڑی رفتا دیر یہ حسن دارا دشنو کجور خارا لری فضیلتنا رسول دخدای دیخی پتا پا قدمنا اصحاب دیگر زدلی پتا لکا گلنا ستا پا کا خورا باندی درگلی جہادنا حاصل دی فضیلت در تا پگران نور الانوارا دشنو کجور خارا دشنو کجور خارا پسرو گلو سنگارا عجیب حسن در کڑی رفتا دیر یہ حسن دارا دشنو کجور خارا دشنو کجور خارا دستال دو پتما تیری گیمی وقتنا دلتا کی پا جمع درت لالو اسم نشتا پریشانی ملدر غما سر کے گپ زنگونا کرم توی دستر گنما عاجز نصر اشنا یمنا توان او دیرنا چارا دشنو کجور